Czasami uchodzi gdzieś nas cała boskość. Przecieka nam przez palce cały jebany sens. Każdy może choć raz zgubić ostrość. Gdy moment da miłosko, dopanowuje całą treść. Ze wzrokiem jak zbity pies walczysz o świat, a jego szef rzuca ci marny ochłap ściem. Wiesz co masz brać, może tak dotrwasz momentu, kiedy niknie kolejny skurwiały dzień. Oni nie są tu wszystkim, to wszystko nie jest ważne. Nasze imiona z tobą są, dopóki pamiętasz je. Reszta nie gaszy po ostatnim słowie. Wszystko czego potrzebujemy mamy znów przy sobie. Idź, pokonasz tę drogę ze mną. I chuj z tym co mówią i jak żyją. Widzę stąd, nie ma czegoś takiego jak pewność. Stoją nad moim Śląskiem jak Chrystus nad Rio. Nie mogę wyżej stać, więcej widzieć. Nigdzie sam nie idziesz, jestem obok. Nawet ty zwiążąc i oczy będę z tobą. Czekasz na słodki strzał z podniesioną głową. Nie mogę stać wyżej, widzieć więcej. To moje miejsce, ciągle tu jestem. Rozkładam ręce, a gdy nasze dni miną, ciągle tu będę jak Chrystus nad Rio. Jak Chrystus nad Rio. Jak Chrystus nad Rio. Jak Chrystus nad Rio. Jak Chrystus nad. Zwątpienie dopada cię częściej niż często. Częściej niż pewność o ten grunt pod nogami. Wyjdę z tobą nawet w największą ciemność, a reszta ich piekło niech idzie za nami. Ze spuszczonymi głowami czekamy tu na wybuch. Zabrakło dla nas sił, za to starczyło wstydu. Gdzieś pośród zmiętych bibuł, splutych jasnowidzów patrzymy na świat za brudnych szyb i szybów. Dzieci głośnych miast, głuchych na reguły, oszczepieni wiecznie przez światła ulic. Czuli na ciszę jakąś godzinę przed świtem. Czy zbudujemy z liter, czego z nas nie wypluli? Dobijać jest zbytnie nachalny truizm i nerwy, gdy widzisz jak innych dni giną. Choćby na twarz ogniem na pluli, będę nad moim Śląskiem trwać jak na Rio. Stać więcej widzieć, nigdzie sam nie idziesz, jestem obok. Nawet ty zwiążąc i oczy będę z tobą. Czekasz na słodki strzał z podniesioną głową. Nie mogę stać wyżej, widzieć więcej. To moje miejsce, ciągle tu jestem. Rozkładam ręce, a gdy nasze dni miną, ciągle tu będę jak Chrystus nad Rio. Jak Chrystus nad Rio. Jak Chrystus nad Rio. Jak Chrystus nad Rio. Jak Chrystus nad. Stać więcej widzieć, nigdzie sam nie idziesz, jestem obok. Nawet ty zwiążąc i oczy będę z tobą. Czekasz na słodki strzał z podniesioną głową. Nie mogę stać wyżej, widzieć więcej. To moje miejsce, ciągle tu jestem. Rozkładam ręce, a gdy nasze dni miną, ciągle tu będę jak Chrystus nad Rio.